Ni kweli Zitto Zuberi Kabwe, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, amekamatwa usiku uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere Dar es Salaam. Alikuwa safarini akitokea Kigoma, na alipofika hapo uwanja wa ndege katika harakati za kuteremka na kuondoka, basi askari polisi wa Dar es Salaam wamemshikilia. Kimsingi ameshikiliwa hapo Dar es Salaam, na taarifa ambazo tunazo ni kwamba watamsafirisha kuelekea Dodoma kwa ajili ya mahojiano mbele ya kamati ya maadili, haki na madaraka ya bunge. Spika alitoa agizo miongoni mwa wabunge akiwemo kiongozi wa chama afike mbele ya kamati kwa sababu ambazo yeye spika anazijua, na pia agizo hilo likatiliwa mkazo na katibu wa bunge Dr. Thomas Kashilila ili ndugu kiongozi wa chama Zitto Kabwe akamatwe popote alipo na afikishwe mbele ya bunge. Labda pengine hizo ndio tunadhani kwamba ndio sababu ambazo za kumkamata usiku huu, na labda pengine ndio sababu za msingi za kumshikilia. Kimsingi, mara tu baada ya kukamatwa usiku, tumetoa maelekezo kwa mawakili wetu wa chama kufika mara moja kwenye kituo cha polisi ambacho ashikiliwa na kupata usaidizi wowote ambao anauhitaji wa kisheria. Kwa hiyo ndio hatua ambayo kwa sasa tumeichukua.